Diyori arjmandimo, babaktimo seri azizi tu baland bod, saudati tu davlati tu begazand bod. Zidurii zamonaho rasidayem, bazeri parchami tu saf kashidayem, zinta bosh, evatan, evatan, evatan. Слона кунет сафар, сафар.